Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'i anlatma göreviyle ilgili. Biliyorsunuz Âl-i İmrân suresinin 187. ayetindeyiz. Bu ayet şöyle buyuruyor bu ayette Allah-u Teala. وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Allah kendisine kitap verilenlerin verilenlerden kesin söz aldığı zaman onlara şöyle dedi لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Açıklamak ne demek? İçeriğini mi anlatacağız? Yoksa bugün insanların anladığı gibi işte şu ayette şöyle diyor, bir ayet okuyup yarım saat onunla ilgili konuşacak mıyız? وَلَا تَكْتُمُونَهُ diyor. وَلَا تَكْتُمُونَهُ diyerek لَتُبَيِّنُنَّهُنُنْ manasını bize bildirmiş oluyor. Yani gizlemeyeceksiniz. Açık açık ortaya koyacaksınız. Şimdi Allah-u Teala bize kitap verdi mi? Verdi mi? Biz de kendisine kitap verilenlerden miyiz? O zaman لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ emri bizi de kapsar mı? Bak diyor ki Allah kendisine kitap verilenlerden kesin söz aldı. Onu insanlara mutlaka açıklayacaksınız. Gizlemeyeceksiniz. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ Ama onlar Allah'ın kitabını açıklama işini sırtlarının arkasına attılar. وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا onun karşılığında az bir şey satın aldılar. Yani bitip tükenen şey. Mesela bizden önce ölüp gitmiş olanlar kitabı açıklamama karşısında tüm dünyayı almış olsalardı şu anda ellerinde ne var? Hiçbir şey yok. Onun için azdır. Yani وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ öyle değil mi ayet? Evet, dünya malı ahiretle karşılaştırdığın zaman çok azdır. Yani geçici bir şey. Bugün var, yarın yok. Mutlaka açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz. Ama onlar sırtlarının arkasına attılar, karşılığında az bir şey aldılar. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ satın aldıkları şey ne kadar kötüdür. Şimdi bizimle ilgili olarak acaba Allah-u Teala'nın aldığı bu bütün ehli kitaptan bahsediyor. Kendisine kitap verilen herkesten bahsediyor. Peki bizimle ilgili böyle bir emir var mı? Bakara suresinin 159. ayetini açalım. Şimdi diyor ki burada Allah-u Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى İndirdiğimiz açıklayıcı, açık ayetleri ve doğru yolu gösteren ayetleri gizleyenler. Min ba'di ma beyyennahu linnâsi fil kitâb. İnsanlar için o ayetleri bu kitapta biz beyan ettikten sonra bu kitapta beyan edilmesi ne olur? Bu kitapta yazılmış olmaz. Yani bu kitapta varken gizleyenler. Ulaike yel'anuhumullah. Allah onları lanetler. Yani dışlar. Allah onları dışlar. Ve yel'anuhumul la'inun. Lanet edenler de dışlarlar. Peki, yani dışlama, bir sadece Allah dışlamaz, başka dışlayanlar da var. Bakalım kim dermiş o dışlayanlar. Burada istisna var, o kimler olduğunu biraz sonra söyleyecek Cenab-ı Hak. İllellezîne tâbû, ama yaptıklarından vazgeçenler başka. Şimdi tâbe, tevbe etmek demek, dönüş yapmak. Yani gittiği yoldan dönen. Ayetleri gizlemekten vazgeçenler başka. Sadece gizlemekten vazgeçen mi? Hayır. وَبَيَّنُوا Ve gizlediklerini açıklayacaklar. Şimdi siz gelin burada ayet-i kerimeyi söylemek gerekirken söylemeyin, çıkın dışarıda tevbe edin, bu olmaz. Onun tevbesi pişman olmak, gelip burada söylemektir. Evet. Yani önce döktüğünü temizlersin, ondan sonra tevbe edersin. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ İşte ben de onlara dönerim. Yani onların dönüşlerini kabul ederim. وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ben tevbeleri kabul eden ve merhametli olanım. Peki şimdi o lanet ne demektir? Lanet, Allah lanet eder, dışlar. Peki diğerleri kim? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olanlar. Şimdi kefara kelimesinin anlamını herkes öğrendi. Neydi? Küfür. Gizlemek, örtmek, gizlemek. Şimdi mesela şurada ben bu suyu bununla örttüm ve aynı zamanda da gizledim. Gizleme kelimesi ayette ketim anlamıyla geçiyor. İnnellezîne yektumûne diyor. Gizleyenler. Bir de küfür, örtenler. Mana bakımından bir farkı var mı? Allah'ın ayetini açıklamak gerekirken açıklamayıp gizleyenler, onu örtenlerdir. Onun için burada Allahü Teala bize bir şey daha bildirmiş oluyor. Ayetleri gizleyenler ne olmuş oluyorlar? Kafir olmuş oluyorlar. İnnellezî ve mâ tuvahum kuffar. Kafir olarak da ölürlerse açıklamadan ölüyor. Açıklamadan ölüyor. Ulaike aleyhim lanetullah. Şimdi bakın, bir, Allah'ın laneti, az önce okumuştuk. Yani onların üzerinde Allah'ın laneti olur. Allah onları dışlar. Başka? Vel melaike, meleklerin laneti olur. Onlar da dışlarlar. وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Tüm insanların laneti olur. Niye tüm insanların? Çünkü Allah'ın ayetini okuduğun zaman bakarsın ki istifade eder. Şimdi hiç unutmuyorum, 1976'da İstanbul Müftülüğü'nde göreve başladık. O zaman da iyi Fransızca biliyoruz. Şeye, Fransız konsolosluğuna kurs veriyor, yani üst seviyede Fransızca dersine gittim. Şimdi yani orada sınıfta her akşam hoca bir konu getiriyor, tartışıyoruz kendi aramızda. Tabii biz hemen meseleyi dine getiriyoruz. Natali adında bir Fransızdı. Natali bir gün dedi ki, ya burası İslam dini sınıfına döndü dedi. İsterseniz konuşmayayım dedim. Yok, konuş konuş dedi. Bir gün geldi dedi ki, Jean-Serge seninle görüşmek istiyor. O da oranın hocalarından bir tanesi. Neyse, hadi görüşelim dedim. Onunla oturduk, konuştuk. Dedi ki, ya sen sınıfta dedi İslam dinini anlatıyormuşsun. Natali de gelip öğretmenler odasında bizi anlatıyor dedi. Şu İslam bana bir anlatır mısın? Çok benim ilgimi çekti dedi. Neyse anlattım. Birkaç ders, her teneffüste oturuyorduk. Konuşuyorduk. Ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Tamam oğul. Yok dedi işte belge, ne belgesi dedim. Sen içten inandın, bitti bunun belgesi yok. Burası kilise gibi değil ki seni vaftiz edelim, deftere kaydedelim. Öyle karar verdim, bitti o senin kendi kişisel kararın. Yok dedi ben resmi belge istiyorum. Yok gel dedim o zaman İstanbul Müftülüğü'ne gel. Geldi. Ondan sonra epey zaman gitti geldi. Namaz kılmasını öğrendi falan. Şey yaptı, gerçekten çok samimi bir Müslüman oldu. Ankara İlahiyat'ta da dekanlık yaptı bir arkadaşımız. O zaman orada doktora yapıyordu. Onu da Fransızcası iyiydi. Ona teslim ettim. Hala görüşüyorlarmış. Amerika'da bir yerde hocalık yapıyormuş. Hala sağlam bir Müslüman olarak vazifesine devam ediyor. Şimdi siz Allah'ın ayetlerini anlattığınız zaman ben bunu şuna benzetiyorum. Şurada bir taşa yağmur yağıyor. Taşa bir faydası yok. Ama oradan süzülüp gidiyor, hiç bilmediğiniz yerde bir adamın bostanında işe yarıyor. Bu sebeple bütün insanlığın laneti Allah'ın kitabını gizleyenlerdedir. Çünkü her birisinin buna ihtiyacı var. Her bir insanın bu kitaba ihtiyacı var. Tıpkı suya ihtiyacı olduğu gibi, havaya ihtiyacı olduğu gibi. Dolayısıyla bizim bunu gizlemeye hakkımız yok. Hepsini anlatmamız lazım. Şimdi diyor ki bak, gizleyenlere kafir dedi değil mi Allah-u Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارِ Gizleyerek ölmüş olanlar. اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah'ın laneti, Allah'ın dışlaması, meleklerin dışlaması, tüm insanlığın dışlaması onun üzerindedir. Herkes onu dışlar. Yani şunu bir öğretseydin, biz de öğrenseydik, rahat ederdik değil mi? Öyle diyecekler. Vermediğin zaman öyle, yani suya çok ihtiyacı olana su vermemek gibi bir şey. لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ O azap onlardan hafifletilmez ve لَا هُمْ يُنْضَرُونَ Yüzlerine de bakılmaz. Şimdi bu insanlar Kur'an'ı bilen insanlar mı? Bu ayette bahsedilen. Çünkü bilmezse neyi gizleyecek? Yeri geldiği zaman anlatması lazım. Yani şeyde tabii birçoğunuz başından geçiyordur. Mesela ben o tür şeyleri çok yaşadım. İşte o müftülükteyken, fetva işlerindeyken çok önemli yerlere davet ederlerdi. Gördüğüm hemen yanlışı derhal söylerdim. Şimdi bizim diğer beraberimdeki diğer 2-3 tane daha hoca varsa onların hiçbirisinin ağzı açılmazdı. Bana da bir şey diyemezlerdi çünkü orada deseler cevaplarını alırlar, dışarıda deseler gene cevaplarını alırlar. Ama tabii kendi aralarında mırıldanır dururlardı. Fakat netice ne olacak? Şimdi eğer Allah'tan başkasından bir itibar beklerseniz bulursunuz. Geçici bir menfaatlenmedir ama itibarı Cenab-ı Hak'tan beklerseniz o çok daha büyüğünü ve kalıcısını ve çok en güzelini verir. Şimdi bir ayeti kerime daha okuyalım. Bu şeyin İbrahim suresinin 4. ayetini okuyalım. 14. sure. Sık sık okuduğumuz ayetlerdendir biliyorsunuz. Burada diyor ki Allah-u Teala وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Her Resulü kendi kavminin diliyle göndeririz. Ona, onlara kendisine gelen ayetleri açık açık anlatsın diye. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasının sebebi Arap dilinin kutsallığı mıymış? Neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap olması, geldiği toplumun Arap toplumu olması. Başka bir dille gelirse onlar bir şey yok. Mesela şimdi burada birisi Fransızca bir şey konuşsa, onun konuştuğunda ezberleseniz, ondan sonra ben çok güzel Fransızca biliyorum diye şey yok, ben falanca Fransızca parçayı çok iyi biliyorum diye buradan çıkıp çok güzel bir şekilde de bir Fransızdan da güzel telaffuz etseniz, peki burada ne anlatıyor dediye sordukları zaman cevap verseniz, vallahi bilmiyorum, ne derler sana? Bu adam ne yapıyor demezler mi ya bu? Bu kendini kandırmış. Bu ne ya? Demezler mi? Peki, Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasının sebebi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Arap olması ve geldiği toplumun Arap olmasıdır. Peki o sadece Araplara gönderilen elçi midir? O zaman Kur'an-ı Kerim Arapça okunuyorsa, Türkler için bu ayetin manasını düşünürseniz bir şey ifade eder mi? Yani Türklere beyan edilmiş olur mu Kur'an-ı Kerim? Hemen. Ne olacak? Aynen bir Fransızın, bak mesela bir Fransız, diyelim Fransızların en önemli kitaplarından birisini ezberlemiş baştan sona kadar, okuyor. Diğerleri de gidip onu dinliyor, çok büyük bir zevkle, tamam güzel, zevk alabilirsiniz. Peki anlamı ne diye sorduğunuz zaman, bilmiyoruz. Bilersiniz değil mi onu? Peki Allah'ın kitabını anlamadan dinleyince, size bütün alem gülmez mi? Ne oluyor kardeşim ya? Hani şimdi bunu mutlaka beyan edeceksiniz sözü. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız sözü. Bu emir kime veriliyor? Resulullah'a mı? Hepimize. Peki hepimize veriliyorsa, ben onu açıkladım, ayeti okudum. Ayet hangi konuyla alakalıydı? Bilebilir misin? Beyan etmek ise bunu anlamını anlatmakla ilgilidir. Bak diyor ki burada Cenab-ı Hak وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لُبَيِّنَ لَهُمْ Her elçiyi kendi kavmin diliyle gönderdik ki onlara beyan etsin. Elçilik bitti mi? Elçilik görevi? Biten neydi? Nebilik. Neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyin'di. Nebilerin sonuncusu. Artık ondan sonra Nebi gelmeyecek. Peki eğer bu kitap Araplara Arapça, Türklere Türkçe, İngilizlere İngilizce, Almanlara Almanca anlatılmaya devam edilmezse, yani karşı tarafın anlayacağı şekilde anlatılmaya devam edilmezse, o zaman vazife bitmiş olur mu? Yani şey vazife yapılmış olur mu? Bakın o zaman Allah'ın kelamını gizlemek söz konusudur değil mi? Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in mesela bizim açımızdan mutlaka Türk diline düzgün bir mealinin yapılması ve okunması gerekir. Efendim şimdi diyeceksiniz ki o kadar yanlış mealler var ki siz yatın kalkın dua edin ki meali okudunuz da yanlışını görüyorsunuz. Daha önce mealden kimsenin haberi yoktu ki yanlışından haber olsun. Yani hatayı görmüşsünüz düzeltilecek demektir. Hastalığın teşhisi söz konusu. Ondan sonra diyor ki feyudillullahu men yeşe ve ehdi men yeşe. Allahü Teala bundan sonra hidayeti tercih edeni hidayete, dalaleti tercih edeni de dalalette bırakır. Yani hidayet tercih edeni hidayete getirir, dalaleti tercih edeni dalalette bırakır. Tercih ona. Sen anlat, ne yaparsa yapsın. Ve huvel azizul hakim, o aziz ve hakimdir. Şimdi elçilerin görevi nedir? Ve ma alel rasuli illel belâh. Rasule düşen sadece tebliğdir. Tebliğ ne demek? Karşı tarafın tam anlayacağı şekilde anlatmaktır. Yani beyandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen görev 16. surenin 43 ve 44. ayetlerini açalım bakalım ki bizden farklı mı? Evet. Şimdi burada bende 273. sayfa. Diyor ki Allahü Teala ve merselna min kablike illa ricalen nuhi ileyhim. Senden önce elçi gönderdiklerimiz kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkası değildir. Vahiy olduğu zaman bu nebi resul olur. Yani nebilik bitti. Artık kimseye vahiy gelmez. Ama gelmiş olan vahiy açıklama görevi devam ediyor. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikir dediğimiz zaman Türkiye'de ne anlaşılır? Tesbih çekenler değil mi? Şimdi bir kere kendini şeyh olarak anlatan bir adamla konuşuyoruz. Ki onu değer, ona, yani onunla ilgili bir şey yazmaya değmediği için yazmadım da yine şu ifadeler manidardır. Şimdi biraz konuştuk falan. İşte dedi ki bilmiyorsanız ehli zikre soracaksınız dedi. Ehli zikir kim oluyor dedim. Biz oluyoruz dedi. Ya sen dedim şuraya elif yazsam ı diye okursun dedim. Gerçekten. Elif'i bilmez. Elif'i bilmem ama Kur'an'ı bilirim dedi. Nasıl biliyorsun dedim. Bize bildirilir dedi. Ya iyi. Şimdi bildirilir diyemedi ama ona demeye getirdi. Dedim ki o zaman sana sorayım dedim ya. Camiye gidiyorum. Namaz kılıyorlar. Secdede bakıyorsun ki bazıları parmaklarını kıbleye çevirmiş, bazıları geriye atmış. Bunlar hangisinin namazı olur? Onu ben bilmem dedi. Onu başka, onu siz bilirsiniz dedi. Peki. İyi dedim. Bir de imanla ilgili, akaidle ilgili bir şey sordum. Ben onu bilmem. Peki dedim. Ondan sonra orada bir şey vardı. Video, eskiden hani video çalan makineler vardı ya eskiden şeyler şeritleri şey yaparlardı. Dedim ya bu video resimleri hep kaydırıyor dedim. Bunu nasıl düzeltebilir? Ben ne bileyim ben elektronikçi miyim? Ya dedim dinden sordum bilmiyorsun. Dünyadan sordum bilmiyorsun. Sen neyi biliyorsun peki bana söyle bakayım. Şimdi ehli zikir dedim mi tesbih çeken. Şimdi burada fes'elu ehle zikri diyor Allahü Teala değil mi? Bu soru ilk önce kime yönelmiş olur? İlk muhatabı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir değil mi? Şimdi ehli zikre sordun dediği zaman gidip tesbih çekenlere mi sorun diyor Allahü Teala? Ehli zikir, zikir demek zihinde tutulması gereken, zamanı geldiğinde hatırlanacak olan ve yerine göre anlatılacak olan bilgidir. Allah'ın bütün kitaplarının adı onun için zikirdir. Zihinde tutulması gereken odur. Bütün kitapların ortak adıdır zikir. İnsan onu zihnine yerleştirir. Aklından çıkarmaz. Yeri geldiği zaman da anlatır. Onun için diyor ki ehli zikre sorun dendiği zaman buradaki ehli zikir kim olur? Resulullah'ın soracağı ehli zikir kim olur? Önceki kitaplarda ehil olan, uzman olan kimseler olur. İn kuntum la ta'lemun, bilmiyorsanız. Bil beyinati ve zubur, beyinat mucizelerle gönderdik. İşte onun için Nebi ve Resul olduğu belli oluyor buradan ve kitaplarla gönderdik. Peki. Ve enzelna ileyke zikra. Bu zikri de sana indirdik. Burada elif lam, Arapça bilenler iyice bilirler. Burada ezzikir, yukarıdaki de ezzikirdir. İkisi birbirinin aynısıdır. Yani öncekilere indirilen o zikri sana da indirdik. Dolayısıyla aynı kitaplar, aynı kitap. Peki niye indirmiş Cenab-ı Hak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Bu insanlara, ki ilk önce bu insanlar ehli zikir, önceki kitapların, yani Yahudi, Hristiyan veya diğer kendisi elinde Allah'ın kitabı bulunan diğer gruplar, bu insanlara açıklayasın. Neyi açıklayacaksın? مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ, kendilerine ne indirilmiş olduğunu açıklayasın. Gidip Yahudi'ye diyeceksin ki, namaz, niye namaz kılmıyorsun kardeşim? Niye oruç tutmuyorsun? Bak senin kitabında da bu var. Niye Allah'a ortak koşuyorsun? Bak senin kitabında en büyük günah şirk olarak geçiyor işte. Kendilerine indirileni onlara açıklayacaksın. Hadi getir bakalım, bu son Nebi'ye inanmanızı gerektiren ayetler var mı yok mu sizin kitabınıza, bir bakalım diyeceksin ona. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, belki düşünürler. Peki acaba burada az önce söylediğim doğru mu? Onun için Maide suresinin 15. ayetini açalım. Bakalım ikisini burayı kapatmadan açalım onu. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala, ya ehlel kitap, ey ehli kitap. Kim bu ehli kitap? Yahudiler, Hristiyanlar. Yani burada hitap edilenler onlar. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا, size elçimiz geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ, size açıklıyor. Yani ortaya koyuyor. Sizin için ortaya koyuyor. Bak şimdi öbür ayete geçin. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Linnas, bu insanlar. Lekum, gene lam harfi içeri var. Sizin için. Aynı şey. يُبَيِّنُ üçüncü şahıstır. لِتُبَيِّنَ de ikinci şahıstır. O kadar. Aynı fiil. يُبَيِّنُ لَكُمْ, sizin için açıklıyor ey ehli kitap. كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ, o elinizdeki kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi sizin için ortaya koyuyor. Birçok gizledikleriniz var. Mesela beş vakit namazı gizliyorlar. Değişik şekillerde yap. Orucu gizliyorlar. Zekatı bir şekilde gizlemeye çalışıyorlar. Hac konusunu zaten gizlemiş vaziyettedir. Daha neler? Ve yafu an kethir, birçoğunu da affediyor, hiç açıklamıyor. Çünkü o nesih, onlarda mesela rejim vardı, Allah onu Kur'an-ı Kerim'e almadı. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ, size Allah'tan bir nur geldi, önünüzü aydınlatan bir ışık. وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ, açık bir kitap geldi. Bu kitap geldi, sizi tasdik eden bir nebi geldi. Buna inanacaksınız. Zaten daha önce okumuştuk. Ali İmran 81. ayette Allahü Teala ve iza kadallahu mithaqan nebiyyin lema ateytukum min kitabin ve hikme thumma ja'akum rasulun musaddikun lima ma'akum la tu'minun nebih diyor. İşte Allah nebilerden söz aldığı zaman size kitap ve hikmet veririm de sonra sizde olanı tasdik eden bir Rasul gelirse ona mutlaka inanacak ve yardımcı olacaksınız. قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَدْتُمْ عَلَى ذَٰلُكُمْ اُسْرِي, kabul ettiniz ve bunda ısrımı aldınız mı? Yani gelecek Nebi'ye inanma görevini üstlendiniz mi? Demişti. قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمْ نِشْشَاهِدِينَ Evet, kabul ettik demişlerdi. Allah-u Teala da şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim demişti. Şimdi dolayısıyla bu ehli kitaba, Allah'ın kitabıyla gitmek, bekledikleri kitabın geldiğini onlara göstermek lazım. Onun için ehli kitabın en sevmediği şey, duydukları zaman çılgına döndükleri şey, Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü tüm sistemlerini çökertecek. Ondan dolayı Kur'an'ı Allah'ın kitabı kabul etmemek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte Batı'da İslam araştırmaları merkezleri kurmuşlardır. Orada doktora yaptırırlar. Kur'an'ı tarihsel kitap saydırmaya çalışırlar. Biliyorsunuz geçen de Avrupa'nın en eski, hatta dünyanın en eski ateist derneğinin başkanı geldi. İlk söylediği şu, Kur'an'ı tarihsel kitap sayın, aramızda hiçbir problem kalmaz. Hani senin ne problemin var kardeşim? Hadi sen ateistsin yani, hadi Yahudi'yi, Hristiyan'ı anladık. Sen derdin ne? Çünkü Yahudi ve Hristiyan, Kur'an'ın Allah'ın kitabı ortaya çıkarsa, sistemlerin çökeceğini biliyor. Çünkü onlar da, imanın bir şartı da, gelecek Nebi'ye inanmak, az önce okuduğum ayetten dolayı. Gelecek Nebi'ye inanma görevini ortadan kaldırmak için o Nebi henüz gelmemiş diye gösteriyorlar. Şimdi Yahudiler İsa Aleyhisselam'a da inanmadıkları için Mesih gelecek diye kendi halklarını kandırıyorlar. Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam'a inanmadıkları için İsa tekrar gelecek diyorlar kendi kitaplarına rağmen. Bizimkiler de ikisini birden getiriyor. İsa Mesih gelecek diyor. Sizi, tamam onları anladık da sizin derdiniz ne kardeşim? Hadi onlar insanları Müslüman yapmamak için, yani o kendi toplumlarını İslam'a karşı korumak için böyle bir yalan uyduruyorlar. Size ne? Size ne oluyor? İşte şimdi Müslümanların gerçekleri görmesini engellemek için çok usta, çok ustaca algı yönetimi yapılmış. Kur'an-ı Kerim bu konuda bizim çok fazla ayette bizim dikkatlerimizi çekiyor. Yahudilerin yaptığı algı yönetimiyle ilgili, inşallah onunla ilgili ayrı bir ders yaparız. Çünkü ona bir girersem çok şey konuşmam lazım, bu akşamki ders kalır. Allah nasip ederse bu Kitap ve Hikmet dergisinin bu sayısında onu yazmaya çalışıyorum. Bugün bunu Amerikalılar kullanıyorlar. İnsanlar kendilerini, birisi zannediyor ben burada devlet başkanıyım, aslında idare eden başkası. Birisi zannediyor ben şu ordunun komutanıyım, aslında hiç farkında değil, başkasının emrinde. Birisi zannediyor şu bankanın sahibiyim, başkası idare ediyor. Birisi zannediyor şu fabrikanın sahibiyim, başkasının görevlisi olduğunu hiç bilemiyoruz. Çeşitli. Şimdi İslam aleminde de birileri kendisini alim zannediyor, hiç farkında değil ki başkasına hizmet ediyor. Birisi efendim hoca zannediyor, müftü zannediyor, memne zannediyor. Hiç bilemiyor ki başkasının emrine girmiş, kendi diniyle hiçbir alakası kalmış ama farkında değil. Şimdi biliyorsunuz bu şey de çok meşhurdur. Bu şeyin Nahl suresinin 43. ayetini bizim şeyler usul kitapları ittifakla Resulullah'ın Kur'an'ı açıklama görevi diye belirlediği görevin delili sayarlar. Yani ne derler? İşte ve enzelna ileyke zikra لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Sana da bu zikri indirdik ki kendilerine indirilen insanlara beyan edesin. İşte burada Resulullah'ın açıklama görevi var derler. Zaten Nebi ile Resulü de tam ciddi bir algı operasyonuyla algı şeyler birbirine yakın kelimelerden birini diğerine geçirmekle olur. Nebi de Resul yapmışlardır biliyorsunuz. Resul Allah'ın sözünü anlatırken Resul, onun dışında Resul değildir. Nebi kendisine kitap indirilen, hem de Rasul olan zattır. Onu uygulayan zattır. Şimdi dolayısıyla nübüvvet gereği söylediği sözlerin hepsinde risalet gereği söylemiş kabul ederek onun sözleriyle tebliğ ettiği ayetleri bir aynı seviyede saymışlar. Sonra da o sözleri ayetlerin üstüne çıkarmışlar. Çok ciddi bir algı operasyonu yapılmış. Ve bugün İslam alemi bunu ilim zannederek okuyor. Biz de öyle yaptık, biz de öyle yetiştik yani. Şimdi başkalarına laf söylüyoruz ama biz de öyleydik. Biz de o şekilde yetiştik. Biz de efendim Resulullah'ın Kur'an'a açıklama yetkisi vardır, delilin var mı? Şu ayet kardeşim bilmiyor musun falan derdik. Şimdi onun için Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman karşı taraftaki muhatabınızı iki kelimede susturuyorsunuz. Üçüncü kelimeye hiç gerek yok. Hemen diyorsunuz ki peki burada madem benzerle ileyke zikre litübeyyine linnas diyorsa peki o Bakara suresinin 159. ayetindeki ne oluyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلْكَ وَبَيَّنُوا Tevbe eden ve açıklayan. Her Müslümana verilen bir görev bu. O zaman öyleyse her Müslüman Resulullah'ın da yüklediğiniz görev gibi Kur'an'ı açıklayacak ve kendisine vahiy, gelmiş vahiy mi olacak? Bu asla olmaz. Peki ne oldu bu ayetler? O ayet de bu ayet değil mi? Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim açıklama yetkisini Resulullah dahil hiç kimseye vermemiştir. Hiç kimsenin Kur'an'ı yani insanlara bildirme manasında değil de yani tafsil etme manasında yani. Şimdi açıklamanın iki türlü anlamı var biliyorsunuz. Bir işte olan bir şeyi ortaya çıkarmak, bir de şerh etmek, detaylandırmak. Yani hikmet, Kur'an'daki hikmeti ortaya çıkarmak. Onu Allah-u Teala kendisi açıklıyor. Yöntemini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resul sıfatıyla ümmetine öğretmiş. Ve Nebi sıfatıyla da oradan hikmetler çıkarmış. Yanlış yaptığı zaman da Allah-u Teala tarafından uyarılmış. Evet. Şimdi bu şey de ümmetin Kur'an-ı Kerim'i okumaması yani öyle anlaşılıyor ki ümmeti Muhammed Emevilerin sonundan itibaren Kur'an-ı Kerim'in kapağını kapatmış. Kur'ansız da olmadığı için mecburen ölüleri okunuyor. Mecburen efendim bir takım törenleri icat etmek gerekiyor. İşte düğün töreninde okursun. Mevlüt töreninde okursun, bilmem şurada okuyacak yerler icat edeceksin. Ondan sonra da işte aşere takrib, efendim şu harf şöyle okunur, bu harf böyle okunur. Güzel, peki tamam da ne elde ettik? Ondan sonra bakıyorsunuz ki Kur'an şeyin burada su var ha. Evet. Şimdi ben size bir tane örnek vereyim de. Bakın şimdi şu Mümin suresinin 25. ayetini bir açın. 40. sure. Kırkıncı sure, 25. ayet, evet. Diyor ki, burada فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا Bu şeye zaten bir öncesi, hatta şöyle yapalım bak. 23'ten itibaren okuyalım, ben bu mealden okuyayım. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Dediler ki bu bir sihirbaz, bir yalancı. Şimdi kendileri bu işi çok iyi, algı operasyonu yapıyorlar ya, hep böyle yalanla dolanla insanları kandırıyorlar ya. Şimdi bu cevap veremeyince onlar da kendileri gibi anlatıyorlar. Bu bir sihirbaz, bu bir yalancı diyorlar. Zannediyorlar ki o da onlar gibi. Cevap veremeyince. Yani o şekilde söyleyerek, aslında zannetmiyorlar, çok iyi biliyorlar ki doğru da, öyle söyleyerek işi kurtarmaya çalışıyorlar. Evet. 25. Bunun üzerine kendilerine tarafımızdan hakkı getiriverince de onunla beraber iman etmiş olanların oğullarını öldürün, kadınlarını diri tutun dediler. Kafirlerin üzerine hep boşa çıkar. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ Musa aleyhisselam onlara gerçeği getirince مِنْ عِنْدِنَا bizim katımızdan قَالُوا اُقْتُلُوا اَبْنَاءَكُمْ dediler, şey, اَبْنَاءَهُمْ bunların oğullarını öldürün dediler. İsrail oğullarını. Oğulları ölürse hanım kimin kimden hamile kalırsa nesil onun olur değil mi? Yani kadın kocasının neslini devam ettirir. Kendi babasının neslini devam ettirmez. Erkekleri öldürdünüz mü İsrailoğulları bitirmiş olacaksınız. Dediler ki uktulu ebna'ellezine amenu ma'ahu bununla beraber inananların oğullarını öldürün ve istahyu nisa'ahum kadınlarını sağ bırakın, kadınlar önemli değil. O kendileri için bırakıyorlar tabii. Ve ma keydül kafirine illa fi dalal. Bu kafirlerin efendim hilesi boştur. Şimdi diyeceksiniz ki bu nereden çıktı değil mi? Haklısınız yani. Konuştuğum sözle bir alakası var mı bunun? Anlattığım derste bir alakası var mı? Yok. Ama şimdi alakasını göreceksiniz. Şimdi burada bir kitap var. Bahçevat Hoca iyi bak. Oku. Ne? Okursun, uzağa görürsün, yakını göremezsin de. El-Mebsut. El-Mebsut. Li-Şemsiddin Es-Serahsi. Dinin Güneşi, Serahsi tarafından yazılmış El-Mebsut. Şimdi, bu ayeti kerimede az önceki söz kimin sözüydü? Bak diyor ki, oğullarını öldürün, kadınlarını serbest, şey canlı bırakın, öldürmeyin. Diyen kim? Firavun. Ve çevresindekiler. Bakın, bu kitapta onuncu cildin altıncı sayfasında şey yapıyor. Bu buradaki bir kelimeyi alıyor. قال الله تعالى واستحيوا نساءهم. Allah dedi ki kadınlarını sağ canlı bırakın. Diyerek bunu istirkaka delil alıyor. Yani esirlerin köle yapılmasına delil alıyor. Kadınların odalık olarak kullanılmasına delil alıyor. Bu Allah'ın sözü mü? Allah naklediyor ama kimin sözü olarak naklediyor? Evet, bak galu diyor. Onlar dediler diyor. Değil mi? Bu ne diyor? Allah dedi. Allah böyle dedi. İstahyu nisa'ehum. Kur'an, çünkü Kur'an-ı Kerim'de kölelik ve cariyelikle ilgili hüküm olması imkansız. Mezheplerin çoğusu bu konuda hiçbir ayet hadis olmadan vardır diyor. Hepsi ittifak etmiş kölelik cariyelik konusunda da. Bu delil getirmiş. Delili bu. İsteyen görebilir yani. İstahyu nisa'ehum. Hem de Allah dedi diyor. Şimdi algı operasyonuna bakın. Peki, Müslümanlar Kur'an'ı anlayarak okusalardı, buraya böyle bir şey yazılabilir miydi? En cahili bile bunu kabul eder miydi? Eder miydi? Şimdi niye okuduğumu anladınız mı o ayeti? Müslümanların en cahili bunu kabul etmez değil mi? Ya derdi ki ne oluyor kardeşim? Firavun'un sözünü Allah'ın sözü yaptın. Bir. İsrailoğullarının kadınlarının sağlam bırakılmasını getirdin. Şu kadınların cariyeye dönüştürülmesini delili yaptın. Peki bugün ikide bir çıkıyor. İşte IŞİD'in yaptığı şeyden dolayı. Bu İslam'da yok. E tamam, elbette yok. Ama sen buna İslam diyorsun kardeşim, kusura bakma. Sen buna İslam diyorsun. Bunu öylesine methediyorlar ki. Ama yanlış değiller. Ben de çok methediyordum bunu. Şimdi bu El-Mebsut, Hanefi mezhebinin en baba eseridir. En temel eseridir. Şu üçüncü asır, dördüncü asır da olacak, değil mi? Şimdi ben o tarihler benim aklımda kolay kolay kalmaz da. Şimdi Fatih söyler onu. Şimdi biz şeyde fakültede talebeyken bu kitapları bizim fakültede İslam hukuku bölümü kaç? Hicri 5. asırda yaşamış. Fakültede talebeyken biz işte İslam hukuku bölümümüz vardı. İslam hukuku bölümü olduğu için günde en az 4 saat fıkıh okurduk. En az. O zaman hep de ana kaynaklardan okurduk. İşte o kaynaklardan birisi de buydu. Mesela biz buradan abdest almada yüzü yıkamayı bir ay okumuştuk. Çünkü bütün ayrıntıları anlatıyor. Ben fıkıh zevkini o zaman kapmıştım tabii. Gerçekten şimdi çünkü bunu okuyuncaya kadar diğerlerinde hiç ayet yok, hadis yok. Yani burada gene var. O zaman bilmiyorsun ki, kıyaslama şansın yok. Bir de buraya yazdı mı? İhtimal vermiyorsun canım. Mutlaka böyledir diyorsun. Koskoca adam yalan mı söyleyecek? Sonra şey yapmıyorsunuz yani mesela o yaşta insanların Allah'ın dinini kendi menfaatleri için kullanacaklarına hiç ihtimal vermiyorsunuz. Böyle şey olur mu diyorsunuz? İşte o zaman okumuştuk. İşte bunu Bedaü's Sanayi mesela, o da çok meşhur kitaptır. Bedaü's Sanayi, onu da getirecektim. Gerek yok dedim. Bedaü's Sanayi, mesela esirler öldürülüyor. Şimdi IŞİD öldürüyor değil mi esirleri? Bütün mezhepler ittifakla kabul edilmiş etmişlerdir. Bedaü's Sanayi hangi ayeti delil getiriyor biliyor musunuz? Enfal 12. ayeti açık. Nasıl olsa şimdi şey var. İnternettir, şudur budur. Git, isteyen hemen bakıp bulabilir. Şimdi vereyim. Enfal 12, 12. ayeti açın. Esirlerin öldürülmesinin delili. Bak burada. Mealden okuyayım bak. O vakit Rabbim meleklere şu vahiy veriyordu. Bedir Savaşı'nda. Meleklere. Ben sizinle beraberim. Haydi imanı olanları tespit edin. Kafirlerin yüreklerine dehşet bırakacağım. Hemen vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına. Savaş sırasında yani. Diyor ki: "İr yuhi rabbuke ilel melaike." Rabbim meleklere o vakit vahiy ediyordu. Ne diyordu? Enni ma'akum, ben sizinle beraberim. Fethebbitüllezîne âmenû, müminleri sabit kılın. Yani kalplerine bir rahatlık verin. Ki şey yapmasınlar, sebat etsinler, dayanıklı olsunlar. Se'ulkî fî kulûbillezîne keferurrûbe, şu kafirlerin kalbine korku salacağım diyor. Fadribu favkal anak, bunların boyunlarına vurun. Kim vuracak? Melekler. Vadribu kullebene, her parmak uçlarına da vurun. Tabi meleklerin vurması boyunlarını koparmak mı? Sadece şey işte bir psikolojik rahatsızlık ya da artık nasıl ne hissediyorlarsa. Şimdi burada diyor ki فَضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَقِ Sadece o iki kelimeyi alıyor. Bedaüs-Sanayi. Esirlerin öldürülmesinin delili yapıyor. Peki bu insanlar size Kur'an okutmamakta yerden köye kadar haklı değiller mi? Hı? Okusanız bunları yutar mısınız? Bu sistem devam eder mi? Bakın bugün ikide bir işte IŞİD öldürüyor, millet şey yapıyor, İslam'da bu yok. Elbette yok. O zaman bütün açıklığıyla meseleyi ortaya koysana kardeşim. O IŞİD'deki, orada öldüren insanlar, onlar için İslam bu. Böyle öğretilmiş. Burada varsa bunun Kur'an ve sünnete muhalif olmasına ihtimal bile vermezler. Bir şey, hocalar grubu, bundan bir kere burada ders yapmıştık. Türkiye'den de bir tane vardı. Kaç yüz taneydi hatırlıyor musun sayısını? 125 kadar mıydı? Neydi öyle bir şey? Efendim? 126 mıydı? Ha. Şey yapıyorlar, IŞİD'in başkanına bir mektup gönderiyorlar. Kölelik, cariyelik kalkmışmış. Kim kaldırmış biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler kaldırmış. Ben de dedim, yeni dininiz hayırlı olsun. Reddederek temizlemiş oluyor hocam. Demiş ki borçları inkar ettikten sonra çok rahatladım. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim her Müslümana kendi diliyle anlatılacak olsa ki bu Allah'ın açık emri değil mi? Böyle bir şey olur mu? Mesela Osmanlı dönemi Osmanlı ulemasının tamamı bana göre ümmi insanlardır. Ümmi oldukları için ahirete kurtulabilirler. Niye ümmi? Çünkü ben de şeyde fetva kurulunun başkanıyken ben de ümmiydim. Çünkü yaptığım şeyin Kur'an'la alakasını bilmiyordum ki. Bizim ulemamız Kur'an'a muhalif şey yapmaz canım. Kesinlikle öyledir. Allah'a hamdolsun ki Cenab-ı Hak lütfetti de öğrenmek nasip oldu yanlışları. Şimdi her gün kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bir ayette وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Bakara kaçtı o? 78. Evet. Onlar içlerinde ümmiler vardır. Bu kitabı bilmezler. E nasıl bilsin? Öğretmemişsin ki. Düşünün Osmanlı'nın o 6 asrı boyunca, ondan önce Selçuklular da alın, ondan önceki Abbasiler de alın, insanlara Kur'an öğretilmiş değildir. Öğretilmemiş mi? Ezberletmişler bugünkü Kur'an kurslarında olduğu gibi. Bugünkü İmam Hatip okullarında olduğu gibi. Hafız yapmış. Olsun. He o. Tamamını. Bu kitapları da ezberleyebilirler. Hiç fark etmez. Bir yarışlarda da okusunlar. Ne olacak? Nasıl olsa içini bilmedikten sonra. Halbuki bütün vatandaşların mutlaka bilmesi gereken Allah'ın kitabıdır. Yani kendi dilleriyle bilecekler ki kendilerine tebliğ ulaşmış olsun. Bilmedikleri zaman ulaşmış olmaz. Ondan dolayı diyor ki, içlerinde ümmiler vardır, bunlar kitabı bilmezler, illa emaniye. Sadece bir takım şeyleri, kuruntuları vardır. Nedir o? İşte Yasin'i 40 kere okursan şu olur, işte falan bunu okursan bu olur. Öyle diyorlar, sen falan hocadan daha mı iyi biliyorsun? Tamam işte o kadar. وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Onlar sadece zan yaparlar, tahmin yürütürler, o kadar. Ama فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِاَيْد۪يهِمْ Kendi elleriyle kitabı yazan. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Öyle mi? Yok, başka ayette karıştırdım. Evet. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah katındandır derler. لِيَشْتُرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Az bir karşılık alsınlar diye. Mesela şimdi aklıma geldi. Şeyhülislam Ebu Suud. Cidde'de bir toplantıdaydık tabii İslam ekonomisiyle ilgili. Orada bana dediler ki şu Ebu Suud'un maruzatını bize bir tercüme eder misin? Dedim yahu. Onlara dedim Araplarda bir şey vardır. Tesmeu bil muidiyi hayru min en tarahu dedim. Yani size yani onun adını duymanız, görmenizden hayırlıdır. Siz onu bir şey zannediyorsunuz. Kitabını gördüğünüz zaman şey yapacaksınız. Yok yok tercüme et dediler. Keşke etmeseydik. Şimdi o yola girdi hepsi. Gerçekten yani. Ben ne bileyim o niyette aldıklarını. Şimdi ondan sonra tabii o yola girince bizimle de itibat koptu. Şimdi adam orada faizciliğin bütün yollarını yazmış. Ondan sonra da para vakıflarına fetva veriyor. Bir gibi Mehmet Efendi de buna karşı çıkıyor. Sen misin karşı çıkan? Görevden alınıyor. Memleketine gittiği zaman haber gönderiliyor. Konuşmaya devam edersen kellerini alırız diye. Ve bugün Vakıflar Bankası'nın sermayesi olan para vakıflarında 12 tane zannedersem bizim ticaret ve faiz kitabında onların bütün yöntemleri vardır. Ebu Suud'un kitabından da alınma epeyce bir bölüm vardır görebilirsiniz. Şimdi geliyor birisi borç para istiyor. Diyor ki bana 100 altın lazım. Tamam verelim. Kaçtan biliyorsunuz Padişah Efendimiz'in şeyi var onu 12'den. Yani %20 faiz demek. Haşa faiz olur mu? Peki şimdi burada 100 altın onu borçlandırıyorlar. Ondan sonra 120 altınlık da kefil ve senet alıyorlar. Sonra tutuyorlar oradaki bir kitabı şöyle Çatalcalı Ali Efendi'nin kitabıdır genellikle. Fetavasıdır. O kitabı ona 20 altına satıyorlar. Tamam al bu 120 altın. 100 altın borcum var zaten ama para daha kasada. 20 altın da bunun bedeli, 120 altın. Peki güzel. Bunu bir sene sonra ödersin diyorlar. Tamam. Yani 20 altının bedelini. Adam 120 altın borçlandırıyorlar. Ondan sonra bu kitabı adamın vakfa hediye etmesi gerekiyor. Yoksa tek kuruş alamaz. Sevap kazanacak ya vakfa kitap bağışlamış olacak. Bunu vakfa kitabı bağışlıyor. Ondan sonra alıyor 100 altını. Cebinde 100 altın, cebinde 120 altın. Elinde 100 altın, borcu 120 altın. Ve o kitap akşama kadar 100 kişiye belki satılıyor öyle. Daha sonra emniyet sandığı kuruyorlar. Bu defa bir saati satıp alıyorlar akşama kadar. Şimdi ama okuyun şeyleri fıkıh kitaplarına faizle ilgili ayetlerin hiçbirisini koymazlar. En fazla koyan ve halallahu beyya ve harramer riba. Allah alım satımı helal faizi haram kılmıştır. Bölümünü alırlar. Birçoğu da ve harramer ribayı alır. Öbürüne gerek yoktur. Allah faizi haram. Faizi kendileri tarif eder. Faize kendileri şeyler kurar. Öyle bir sistem var ki şu anda defalarca burada söyledim. Bugün ben size mezheplerin tamamına göre %100 faiz olmayan, faiz sayılmayan bir yöntemle dünyanın en rahat çalışan faizli bankasını kurarım. Onun için bugün Müslümanlar, dikkat ediyor musunuz? Kendilerine olan güveni tamamen kaybetmişlerdir. Şimdi Türkiye'ye bakın. Şimdi İslam dediğimiz zaman Türkiye'de anlaşılan ne? İmam Hatip okulları, şunlar bunlar. Peki sistem dediğimiz zaman nereye gidiyor Türkiye? Batıya. Ya Onlar bize gelmesi lazım. İsteyenler bütün kayıtları okuyabilirler. Ben Batılılarla her görüştüğümde onların ne kadar kötü yanlış yolda olduklarını sürekli söylüyorum. Şey, Din ve Hürriyet miydi? Bir toplantı vardı. Şey, İsveçliler düzenlemişti. Beni çağırmışlardı. Dedim ki, bir kere kredi sisteminiz var. Kredi sistemin olduğu yerde hürriyetten bahsedilmez. Kredi sistemi insanları sadece köleleştirir. Sadece insanları köleleştirmekle kalmaz, ülkeleri de köleleştirir. Onun için siz hiç sizin hürriyetten bahsetmeye hakkınız yok dedim onlara. Hiç ağızlarını açamadılar. İki, sizin devlet sisteminiz teokratiktir. Vatandaşı siz bir seçim yapıyorsunuz, adam bir tek oy veriyor, 3-4 sene sonra bir daha oy o kadar. İstediğiniz kanunları çıkarıyorsunuz. Vatandaş mecburen uyacak. Buna teokrasi denir. Siz de bir de teokrasiye karşıyız diyorsunuz. Devletinizi siz kiliseye benzettiniz dedim. Seslerini çıkarmadılar. Tabi bu 2 dakikalık şeydi. Uzun uzun konuştuk. Böyle şey değil. 3. Hapishaneleriniz adam dolu. Hapis cezası bir ülkede varsa onun hürriyetten bahsetmeye hakkı yoktur. Sonra buna baktım. Bunların hepsini kayıtlardan çıkarmışlar. Çünkü cevap veremediler. Şimdi niye? Çünkü biz Müslümanlar olarak işte görüyorsunuz bakın Kur'ansız bir şey İslam toplumu şaşkınları oynayan işte bu kitapları da böyle işte düşünün. Bugün herkes işte kölelik meselesi şeyler şeye kızıyorlar işi de. Niye efendim aldı köle pazarlarına satıyor? Ya kardeşim bunu kabul etmeyen bir tane mezhep yok ki. İşte ayet olarak da Firavun'un söylediği sözü delil almışlar. Allah dedi diye hem de. Efendim niye öldürüyorlar? Meleklere verilen emri delil almışlar. Tabii şimdi bu insanlar yani şu anda siz gidiyorsunuz ayetleri okuyorsunuz hocalar şaşırıyorlar. Niye böyle yapılıyor diye siz şaşırıyor. Hiç şaşırmayın. Çünkü o hocaların hepsi Kur'ansız yetiştiler. Hepsi ümmi. Yani o şeyler Osmanlı medreseleri diplomalı cahilden başka hiçbir şey yetiştirmediği gibi bugünkü üniversiteler de öyle yetiştiriyor. Diploması olan cahiller. Diploması olmasa kolay. Sen konuştuğun zaman adam diyor ki kardeşim biz ilahiyat okuduk. Kale gitsen de okudu ondan sonra. Bilgin kadar konuş diyor. Canım benim bilgim elinizde ama şu ayet hakkında ne diyorsun? Ondan sonra ortalık karışıyor. İşte böyle demek ki sonuç, Kur'an-ı Kerim'i her toplumun diliyle anlayacağı şekilde insanlara anlatmak bizim görevimizdir. Ama anlatabilmek için önce bizim anlamamız lazım, okumamız lazım. Aksi takdirde işimiz zordur. Peki, böylece bayağı da uzatmışız ya. Şöyle bir 5-10 dakika sonra fazla nasıl olsa soğuk, fazla dağılmayın.